तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 100वीं कक्षा। तो पीछे पृष्ठ संख्या 388 अंतिम पंक्ति, यथा अर्कस्य कटुकिम्ना सर्वद्रव्याणां कटुकिमानं आपादये तात्रिकेतदिति। तो दोनों में इमनिच प्रत्यय, कटुकिम्ना तृतीया एक वचन और कटुकिमानं द्वितीया एक वचन, राजन की तरह से रूप चलेंगे इसके। ठीक है वेद प्रकाश जी, कटुकिमानं इमनिच का द्वितीया का एक वचन। एक मैंने आपको चक्षु रश्मि के संदर्भ में डॉक्टर सुद्युम्न जी की पुस्तक का उल्लेख किया था। ये पुस्तक है भारतीय दर्शन तथा आधुनिक विज्ञान, ये दूसरा संस्करण है इसका, 17 में रहते हैं। तो इसमें कई प्रकरण हैं और अपने न्याय दर्शन से संबंधित कई बातें आप इसमें जानने की दृष्टि से देख सकते हैं। इसमें पहले खंड में प्रकाश और दृष्टि विज्ञान है, ये हमारा चक्षु रश्मि से संबंधित विषय ग्रंथों में इनमें क्या प्रतीति होती है और आधुनिक विज्ञान का क्या मानता है, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए और चक्षु रश्मि का इसमें खंडन किया गया, आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से इसको सिद्ध किया है इन्होंने। ये प्रकाश और अंधेरा, रूप और ऊष्मा, फिर प्रकाश द्रव्य है या ऊर्जा, अम्बिक मरीचिका, ये कुछ चीजें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके दूसरे प्रथम खंड के दूसरे विषय से लेकर के 9वें विषय तक, ये पृष्ठ 8 से लेकर के 56 तक का, 56 से कुछ आगे 62 तक का ये जो भाग है, ये चक्षु रश्मि का मुख्य विषय, विस्तार से है सब कुछ इसमें। दूसरे खंड में ध्वनि और श्रवण विज्ञान है, तो शब्द का विषय जो हमारा विस्तृत आया था उससे संबंधित न्याय दर्शन के भी और अन्य दर्शनों का भी और अवैदिक दर्शनों का भी जो मत है वो भी सम्मिलित इन्होंने किया है, जैन आदि का भी और आधुनिक विज्ञान का। तीसरे खंड में वायु और स्पर्श विज्ञान, और चौथे में जल एवं रसना विज्ञान, और पांचवें में पृथ्वी एवं गंध विज्ञान। ऐसे पांच खंड इन्होंने शब्द स्पर्श उपरस गंध इन सब की दृष्टि से बनाए हैं, पांच ज्ञानेंद्रियों की दृष्टि से। तो परसों तो रविवार है, कल तो मैं कक्षा लेता हूं, एक तो परसों और एक 3 तारीख को, 3 तारीख को मैं कक्षा नहीं लूंगा, मैं 4 को आऊंगा प्रातःकाल। तो पीछे से आप लोग इसको पढ़िएगा सामूहिक रूप से, एक जना यहां बोलेगा और सब जने सुनेंगे। रविवार को भी कर लेना दोपहर बाद में, 2 से 4 दो घंटे बैठ लेना, और सोमवार को ऐसे ही प्रातःकाल 1.5-2 घंटे, 9 या तो 9:30 से बैठ लेना या तो 10 से यथा समय बैठ के निश्चित करके, और इसको एक जना पढ़ता जाएगा, आप पढ़ लेना कमल जी, और कुछ शास्त्रीय बातें होंगी, संस्कृत की कुछ आती हैं तो आप में से ही कुछ लोग बता लेंगे, कुछ विज्ञान का आता है कुछ समझ में नहीं आता है तो सत्यव्रत जी हैं या तो उत्तम जी जो भी हैं विज्ञान वाले, कोई ऐसी बात आती है जो अन्यों को समझ में नहीं आती है तो वो उसको स्पष्टीकरण कर देंगे। ठीक है, अलग अलग पढ़ने में तो बहुत समय लगेगा आप लोगों को, है हाँ समूह में ठीक रहेगा, तो परसों रविवार को भी बैठना आप लोग, 2 से 4 बैठ लेना, 2 घंटे, ठीक है। और सोमवार को 10 से 11:30 या तो 9:30 से 11:30 निश्चित करके, ऐसे। तो ये 50-60 पृष्ठ जो हैं इसके, 55 पृष्ठ, उसको आप पढ़ पाओगे और आपको एक व्यापक दृष्टि भी, इनकी जानकारी पक्ष विपक्ष सब मिलेंगे, आपको निर्णय करने के अंदर कुछ सुविधा होगी। फिर कुछ और चर्चा करनी हुई, कुछ प्रश्न पूछना हुआ तो फिर मैं आऊंगा, तब भी इस विषय पे चर्चा कर सकते हैं। फिर उसके बाद में शब्द का भी देख सकते हैं, और अब ऐसे शब्द का लगभग स्पष्ट है, पर फिर भी कुछ अगर और किसी को अपेक्षित हो, वो व्यक्तिगत रूप से भी कोई चाहे तो पुस्तक को लेकर के और पढ़ सकते हैं। प्रकाशन इनका ये है, वेद वाणी वितानम प्रकाशन एवं शिक्षण संस्थान इन्हीं का ये है, रघुराज नगर कोलगमा सतना, खुद ही छपवाते हैं ये पुस्तकें। इनको राज्यपाल का पुरस्कार मिलते हुए ये चित्र है, राष्ट्रपति पुरस्कार तो बाद में अभी मिला है, ये पहले की पुस्तक छपी हुई है। इस ग्रंथ पर इनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान तथा डॉक्टर भगवान दास नामित पुरस्कार मिला है, दिल्ली संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय पुरस्कार मिला है, और गंगा प्रसाद उपाध्याय पुरस्कार मिला है, और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा सारस्वत सम्मान मिला है। इस प्रस्तुत ग्रंथ पर इनको 4 जगह से सम्मान मिला है, पुरस्कृत हो चुके हैं, बड़े लेखक हैं, गुरुकुल के पढ़े हुए हैं, आप सब जानते ही हैं, आर्य समाज पृष्ठभूमि से हैं पूरे, उसमें किसी को कोई शंका नहीं हो सकती है। संस्कृत के प्रोफेसर थे, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, व्याकरण महाभाष्य का भी अनुवाद अभी कर रहे थे, रेवली की परंपरा में थोड़ा सा वो किया था, और भी कई चीजों पर इनका विशेष चिंतन रहता है, पुस्तकें भी कई निकली हैं इनकी तो। लेकिन अपने से संबंधित भारतीय दर्शन तथा आधुनिक विज्ञान, दर्शनों में क्या बातें आती है और आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, ये तुलनात्मक अध्ययन हमारे को होना चाहिए। इनकी बात हमें स्वीकार होनी हो एक अलग बात है, लेकिन दोनों पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन हमको पता होना चाहिए कि आधुनिक विज्ञान इस विषय में क्या कहता है और दर्शन क्या कहते हैं। ये विवेचना आपकी अपनी है कि आप कैसे निष्कर्ष निकालते हो, कोई आपत्तियां हैं तो उनके समाधान कैसे करते हो, लेकिन ये काम मेहनत की हुई है, ये हम आसानी से पढ़ करके और काफी कुछ परिचित हो सकते हैं इस पुस्तक से। चक्षु रश्मि का खंडन किया है, हाँ, उनका आकलन यही है कि पहले इन्होंने अनुमान किया बहुत सारा कि ऐसा होता होगा ऐसा होता होगा, लेकिन वो जितने अनुमान संभावना के रूप में ही देख रहे हैं और वो ठीक नहीं है, गलत अनुमानों पर पहुंचे थे वो। अन्य भी मान्यताओं का लिखा है, ये लोग भी मानते थे ऐसा, वो भी ऐसा मानते थे, और चक्षु से रश्मि नहीं निकलती, इसके किसका प्रतिपादन है इनका आधुनिक विज्ञान के अनुरूप, और चक्षु रश्मि निकलना माने तो क्या क्या आपत्तियां आती हैं, दोष आते हैं उनको, बहुतों को इसमें इन्होंने लिखा है, कैमरे का उदाहरण दिया, आंख की रचना का प्रक्रिया बताई है, वो सारा विस्तार से दिया है, बहुत सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं, लेकिन कुछ और भी चीजें इसमें आपको नई भी मिलेंगी, व्यापक काफी चीजें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। तो आप कमल जी ले लेना इसको और आप पढ़ लेना, यहां पर बीच बीच में कोई पूछना चाहे तो पूछ लेंगे, गति बहुत तेज मत रखना, धीरे धीरे गति से कर लेना। अच्छा, पिछले पाठ में से किसी को पूछना है? हाँ कश्यप जी, दूसरा जो चकार से अपने काल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि युगपत जयन निश्चय पड़ा है समुचे अर्थ है, अर्थात मेहंदी अर्थ है उसका जो नशे की जान स्थान काल था न च मनस अकस्मात युगपत जयन उपलब्धि। यहाँ तो न अलग से कही दिया है ना, न इंद्रियार्थयो तद्विनाशेपि ज्ञानावस्थानात्, इससे इंद्रिय और अर्थ का गुण जान नहीं है, ये बात पूरी हो गई। हाँ, न च मनस और मन का भी नहीं, क्योंकि ज्ञान मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मन के संदर्भ में विनाश वाला हेतु भी ले लेंगे, अर्थात ज्ञान गुण मन का नहीं है, केवल हमें इतना लेना है। ज्ञान गुण मन का नहीं है वो तो आ ही रहा है, बस वो जिस प्रकार इंद्रिय और अर्थ का ज्ञान गुण नहीं है ऐसे ही मन का भी नहीं, भी अर्थ में चाहिए। ठीक है, चकार से तो ये ठीक नहीं है, फिर हमने संगति लगाई तो आत्मा को विभू न मान रहे, फिर मन को विभू मानना पड़ रहा है, मानना पड़ नहीं रहा है, इसको अभिभगम से ही देखना। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो पूर्व पक्षी मन को अणु मान रहा था तो दोष आएंगे, और उन दोषों से बचने के लिए पूर्व पक्षी यदि मन को विभू मानता है तो ये दोष आएंगे, और आप मन को विभू मान लोगे तो भी ज्ञान गुण तो आत्मा का ही रहेगा, ये प्रतिपादन है। इसमें मन को विभू मानने का दोष मत बोलो। प्रस्तुत तो इस प्रकार है कि सिद्धांती बोल रहे, मान करके बोल रहे, बोल सिद्धांती रहा है, लेकिन पूर्व पक्षी की बात को कि यदि आप ऐसा मानो तो सिद्धांती के मुख से निकलते हुए भी ये बात पूर्व पक्षी की है। और विभुत्वे वा मनसः, यदि आप कहो भी सिद्धांती भी बोल रहा है तो मन को विभू माने तो भी और ज्ञान गुण आत्मा का ही सिद्ध होता है। अभ्युपगम वाली भाषा को हमेशा ध्यान रखो, नहीं तो यही गड़बड़ होगी। आप कहोगे कि सिद्धांती ने मन को विभू मान लिया, सिद्धांती ने मन को विभू नहीं माना है, अभ्युपगम की भाषा ऐसी होती है, वो कुछ देर के लिए मान के चलता है उस प्रसंग में केवल, चलो अगर ऐसा माने तो, इसका ये मतलब थोड़ा है कि उसने मान लिया है, वो दोष नहीं आएगा। चकार से जो आप कह रहे हो वो एक अर्थ तो है ही कि मन का भी ज्ञान गुण नहीं है, इस हेतु से मन का भी नहीं है, उस अर्थ में कोई आपत्ति नहीं है, जो आपने कहा वो ठीक है वहां तक। लेकिन इन्होंने चकार से, भाष्यकार ने लिख रखा है तो लिख रखा है, आपको नहीं मानना है तो इसका मतलब है कि ये जो योगियों वाला है, जो योगिनः इति वाचार्थः, इसको आप निरस्त कर रहे हो, आप इसको प्रक्षिप्त मानो, या तो वो पहला पक्ष आपको रखा ही था कि आप इस भाग को प्रक्षिप्त मान करके भी समाधान कर सकते हो। चय का अर्थ आप उधर संगत लगा रहे हो, वहां भी संगत है, और इस तरह से भी बहुत जगह शास्त्रों में होता है, व्याख्याकार करते हैं चय से भिन्न अर्थ लेते हैं, पाणिनि व्याकरण में बहुत जगह होता है ये। ये जो अपने ज्यादा उपद्रव थे नाड़ा मनसिका में जो संगति लगाई थी, और इसके बाद वाला जो वाक्य है विभूति मनुष्य ज्ञान से नाता वाला तो प्रतिषेध है, तो वहां ज्ञाता को कुछ और बता के गए, मान लीजिए मन को बता के गए, और फिर विभूति व मनुष्य स्वयं भी आगे विकल्प मान करके बोले कि यदि मन को भी विभू मानेंगे तो ज्ञान आत्मा तक उनका अप्रतिषेध होगा। अनुवाद है उसका, देखो क्या कहा, तच्चैतत् विभव जातरी उपपद्यते, युगपत जानो का होना, जाता कोई भी हो, मने आत्मा कोई भी, उस जाता के विभू होने पर ही हो सकता है योगियों का, या शरीरांतर है। और न अणु मनसी, अणु मन में तो हो ही नहीं सकता ये, वर्तिक नहीं। आप सुनो के पहले मेरी, युगपत जे की जे उपलब्धते, तेषु युगपत जे यानी उपलब्धते, ये मान करके कह रहे हैं योगियों को अनेक ज्ञान होते हैं, ये कब संगत लगेगा, तच्चैतत् विभव जातरी उपपद्यते, आप मन को जाता मान रहे हो तो उस विभू जाता के मानने पर ये हो सकता है, ना अणु मनसी, अणु मन के मानने पर नहीं हो सकता, वो जो जाता है वो अणु होगा, तो ये योगियों वाली बात की संगति आप नहीं लगा पाओगे, यहां तक हो गई बात। तो मन का अणुत्व तो इस पक्ष में खंडित होगा जो कि पूर्व पक्ष का खंडन हो रहा है, और उसके स्व सिद्धांत में विरोध बता रहा है सिद्धांती, कि यदि आप मन को ज्ञाता मानोगे, मन का गुण ज्ञान मानोगे तो मन को आप अणु नहीं मान सकते, आपके मत में विरोध असंगति आएगी, तो अणु तो आपका सिद्ध है ही, तो इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि ज्ञान गुण मन का नहीं है, ठीक है इस शैली में। अब आगे कह रहे हैं कि विभुत्वे वा मनस, और यदि आप मन को विभू मान भी लो, अभी आप विपगम से बोल रहे हैं, पूर्व पक्षी मान नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई मान भी ले पूर्व पक्षी कुछ देर के लिए, अपना सिद्धांत ही बदल दे कि मन को विभू मान भी ले तो भी ये संगत नहीं होगा, ठीक है। मन को विभू मानने पर ही ये संगति लगेगी, मान नहीं रहा है वो सामने वाला, लेकिन कह रहे हैं आपकी संगति अणु मानने पर नहीं लगेगी, विभू मानने पर ही लग सकती है, विभू आप मान नहीं रहे हो। और यदि आप विभू मान भी लो मन को, तो भी ज्ञान के आत्मगुण का प्रतिषेध आप फिर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। मन को मान लो आप विभू, लेकिन मन के विभू मानने से मन का ज्ञान गुण तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। मन को विभू क्यों मानने के तत्पर हुआ था, योगियों के ये युगपत ज्ञान की संगति लगाने के लिए, वो किस लिए लगा रहा था, किस बात की रक्षा के लिए, कि ज्ञान गुण मन का है, ज्ञान गुण मन का है, इसकी सिद्धि के प्रसंग में ही तो ये विसंगति आ रही थी योगियों के ज्ञान में, तो उस संगति को लगाने के लिए, संगति लगा करके अंततः क्या सिद्ध करना था उसको, ज्ञान मन का गुण है। तो इस असंगति को हटाने के लिए आप यदि मन को विभू मान भी लेते हो, तो भी ज्ञान गुण का, ज्ञान गुण आत्मा का है इसका खंडन तो फिर भी नहीं हो पाएगा, ज्ञान गुण मन का फिर भी नहीं हो पाएगा, आप विभू मान लोगे तो भी। क्यों, विभू च मन तद अंतःकरण भूतम इति। अब उस पक्ष में जब उस, अगर आप विभू मानोगे तो आपके पक्ष में वो मन विभू है, लेकिन विभू होते हुए भी है तो अंतःकरण ही वो, और करण होने से साधन है, साधन है तो वो चेतन नहीं हो सकता, वही हेतु है जो शुरू में दिया था इन्होंने पहली व्याख्या के अंदर, तस्य सर्वेन्द्रिय युगपत संयोगात युगपत ज्ञानानि उत्पत्तेर अनिति, ठीक है। रामदेव जी कोई भी जाता, इसका लोग तो आत्मा ही अर्थ करते हैं, ठीक है। यहां जातरी लिखा है, लेकिन जाता कौन यहां लिया जाएगा, पूर्व पक्षी जिसको जाता मान रहा है, पूर्व पक्षी जिसको जाता मान रहा है उसी को लिया जाएगा। ये मैंने संगति लगाई कि ये विभू जाता के होने पर ही संभव है, न कि अणु मन के। जो जाता है वो विभू होना चाहिए, और उसके मत में, पूर्व पक्षी के मत में जाता कौन है, मन है, मन को ही, मन का ही गुण ज्ञान वो स्वीकार कर रहा है। तो इस दृष्टि से, क्योंकि पूर्व पक्षी की बात को कह रहा है, इसलिए यहां पर मन ग्रहण किया जा सकता है। तो जाता का मन, मन जाता का अर्थ मन कैसे लेंगे, मैंने कुछ बोला था अभी इसका उत्तर आपको, कुछ बोला था, यानी क्या बोला था, पूर्व पक्षी मन को ही जाता मान रहा है, जाता का मतलब सिद्धांती के पक्ष में आत्मा, पूर्व पक्षी के मत में मन, क्योंकि पूर्व पक्षी के लिए बात को कह रहा है इसलिए यहां पर मन का ग्रहण करेंगे। और उसी लिए जिसका पहले बिना इसके जाने हो नहीं सकता, और विभुत्वे वा मनसः कह करके जब उसी बात को तो दोहराया जा रहा है, अगर आप ये मानो तो दो ही तो पक्ष थे, या तो जाता को विभू मानो, अणु मन के तो ये संभव है नहीं, तो जाता को विभू मानना पड़ेगा उसको, तो इस पक्ष, ये पक्ष बाकी रह गया ना, तो जाता को विभू मान लिया तो योगियों वाला दोष हट गया, हो गया, तो मन का ज्ञान गुण सिद्ध हो जाएगा फिर तो तब भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए वो उठा करके जो कहना है विभुत्वे वा मनसः, ये दूसरा पक्ष लेकर के चल रहे हैं, तो विभुत्वे वा मनसः से पता लगता है कि ऊपर जो विभव जात्री लिखा था वो मन से संबंधित ही है। ये दो पक्ष दिख रहे थे, एक विभू जाता का और एक विभुजाता का, एक अणुमन का। तो अणुमन में तो ये बोले संभव ही नहीं है, विभुजाता में संभव है। अब विभुजाता में संभव है तो उसी विषय को उठा करके यदि उसमें संभव हो जाता और सिद्धांति वहीं रुक जाता तो मन का ज्ञान गुण सिद्ध हो जाता। तो सिद्धांति अब उसको पक्ष को लेके विभुजाता के होने पर ही सिद्ध है और विभव च विभुत्व च मनसा। अब ये उसी बात को उठा करके कह रहे हैं, अनुवाद मात्र है। इस पंक्ति से भी पता लगता है कि वहां पर पीछे जो कहा गया विभव जातरी, वहां मन का ही ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो वो बात अधूरी रह जाएगी। उसी बात को उठा के कह रहे हैं कि अगर ऐसा मानोगे तो ये दोष आएगा और तो भी ज्ञान गुण तो आत्मा का ही सिद्ध होगा। इस प्रसंग इस संगति से भी वहां मन की बात की जा सकती है। और मैंने एक व्याख्या रखी है आपके सामने, एक व्याख्या रखी है, आपको संगत लगती है तो स्वीकार कीजिए, नहीं तो न स्वीकार कीजिए। ये मानिए आत्मा विभू होती है, ये मानिए कि यहां गलत लिखा हुआ है, यह सबसे सरल उपाय है कि ये प्रक्षिप्त है। उसमें फिर दूसरा कहेगा कि आप ऐसे कैसे प्रक्षिप्त कह रहे हो इसको, तो कहोगे भाई अन्य शास्त्रों से विरोध आ रहा है इसलिए। बोले वो कहेगा कि विरोध आ रहा है तो आ रहा है, इनका क्या मत है वो बता रहे हैं हम, तो इनका मत तो यही था, वो ये कहेंगे। तो बोले ठीक है, इनका मत अगर ये हो तो इससे सिद्ध थोड़ा ना हो जाता है, इनका मत अगर विभू का हो भी तो इससे आत्मा विभू सिद्ध थोड़ा ना हो जाता है। ठीक है, वो मानते होंगे, फिर अन्य शब्द शास्त्रों से अन्य शास्त्रों से भी तुलना करनी पड़ेगी, दोनों में से कौन सा सही है। जहां विरोध होगा, विप्रतिपत्ति होगी, तो फिर संदेह पैदा होगा, फिर वहां अन्य प्रमाण चाहिएंगे और उन प्रमाणों में भी तरतम भाव देखा जाएगा, कौन बलवत्तर है या बलवत्तम है, उसके आधार पर निर्णय होगा। ठीक है, तो अंततः तो खंडित होना ही है किसी भी तरह से कर लो आप, और इसको रखते हुए आप संगति लगा सकते हो तो वो लगा लो, नहीं आता है तो पहला रास्ता तो है ही। अंतर्विरोध की दृष्टि से प्रत्यय भाव की बात दो तीन जगह आई है। ठीक है, प्रत्यय भाव का मतलब मर के पुनर्जन्म होना। ये मर के पुनर्जन्म होना ये इस बात का है कि यहां से आत्मा दूसरे शरीर में जाता है इसको छोड़ करके, तो उसके एक देशित्व का ज्ञापक है, वो इससे विरोध आएगा। ये स्थूल दृष्टि से कह रहा हूं, अभी समाधान वो भी करते हैं इसका, ये आपत्ति उन पे आती है, हैं? वो कहते हैं इसका उत्तर हमने तो दे दिया और आप लोग भी संत मान लो हो गए, हम संतुष्ट हो गए कि हाँ प्रत्यय भाव है, इससे तो सिद्ध है कि आत्मा अणु ही है, एक देशी ही है, और वो इससे विरोध आ रहा है, इसलिए ये प्रक्षिप्त है। हो गया आपका समाधान, हो गया ना, इतने तक हो गया। वो क्या कहते हैं कि प्रत्यय भाव से भी आत्मा का एक देशित्व सिद्ध नहीं होता है, क्यों, आत्मा तो विभू ही है, लेकिन अंतःकरण और शरीर आदि उपाधि जहां जहां होती है वहीं वहीं उसका चेतनत्व प्रकट होता है, वहीं वहीं उसका अधिकार है। तो मरने का मतलब है कि अंतःकरण सूक्ष्म शरीर का एक शरीर से एक जगह से दूसरी जगह जाना, आत्मा तो सब जगह है ही, उसका भोगायतन अभी ये शरीर है। आत्मा के विभुत्व में हम कई दोष और भी देते हैं ना, कि अगर आत्मा विभू है तो दूसरे शरीरों का ज्ञान क्यों नहीं हो जाता है, मेरी आत्मा भी विभू, आपकी आत्मा भी विभू, सबकी आत्मा विभू, ये मानते हैं वो लोग। एक तो वो पक्ष है कि ब्रह्म ही है और अन्य आत्माएं जो है वो ब्रह्म के ही अंश है, एक तो वो पक्ष है, वो अलग छोड़ दो अद्वैत वाला। ये जो पक्ष है इनका मानने वालों का, वो क्या है, परमात्मा तो विभू है ही, द्वैत को मानते हैं और आत्माएं भी हैं, और प्रत्येक आत्मा भी विभू है। समय भी है उनके मान्यता के अनुसार, कैसे है वो तो प्रश्न आपका है उठेगा, उन वो क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं अभी। वो क्या कहते हैं, परमात्मा तो विभू है ही अपनी जगह पे, और कोई परमात्मा को नहीं मानता तो ना मानता होगा, लेकिन आत्माएं जितनी भी हैं वो सब विभू हैं, हम उन पे मान लो प्रश्न करें हमारे पक्ष वाले कि भई अगर आत्मा विभू है तो दूसरों का सुख दुख भी हमारे को क्यों नहीं आ जाता है, दूसरों का ज्ञान हमारे को क्यों नहीं हो जाता है, क्योंकि हम वहां भी हैं, सब जगह हैं। तो कहते हैं कि आत्मा का भोगायतन ये शरीर है, इस शरीर तक ही वो गतिविधि रख सकता है, इंद्रियां हैं उसकी, उन इंद्रियों से संबद्ध होकर के ही वो ज्ञान सुख दुख का अनुभव कर सकता है। इसलिए हमारी आत्मा अन्यों के शरीर में होते हुए भी वहां स्थित संवेदनाओं को, ज्ञान को और सुख दुख को अनुभव नहीं करती है, ये उनका उत्तर आता है। तो प्रेत्य भाव में वो क्या कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर और अंतःकरण ही यहां से चल करके दूसरी जगह जाता है, हम तो आत्मा का जाना कहते हैं। बोले नहीं, आत्मा तो विभू है, उसका आना जाना क्या होता है, विभू में तो गति होती ही नहीं है, संभव ही नहीं है, तो क्या जाता है सूक्ष्म शरीर या अंतःकरण का, अंतःकरण, अंतःकरण यहां से वहां जाता है, दूसरा शरीर मिल जाता है और वो ही उसका भोगायतन होता है, वहां वो भोगता रहता है। इसलिए प्रेत्य भाव से भी आत्मा का अणुत्व सिद्ध नहीं होता, वो लोग ये कल्पना करके बोल देते हैं उत्तर। अब इसको खंडित करना होगा, देखो ये भिन्न आप प्रश्न उठा रहे हो, उसका इससे क्या संबंध है, मेरी बात सुनो। उनका ये प्रतिपादन थोड़ना है कि जिस अंतःकरण होता है तब ही कोई जानता है, ये प्रतिपादन थोड़ना है उनका, आत्मा के लिए कह रहे हैं। हाँ, तो परमात्मा का तो अंतःकरण होता ही नहीं है, उसको आप लेके इसके आधार पे मुख्य बात को उसको मुख्य बना लो आप, प्रसंग वशात कहीं भी कि बिना अंतःकरण के आत्मा नहीं जानता है, उसके अपने अंतःकरण से ही जानता है, वो अपनी इंद्रियों से ही जानता है, कर्म करता है, उसके अपने कर्म के अनुसार जो प्राप्त हैं। तो परमात्मा के कर्म ही नहीं होते, उसकी इंद्रियां भी नहीं होती, इसलिए वो इन इंद्रियों से तो जानता नहीं है, वो तो अपनी शक्ति से ही जानता है। और जिस पक्ष में वो ब्रह्म को परमात्मा को मानते ही नहीं है, केवल आत्मा ही है, बस विभू आत्मा ही है, उस पक्ष में तो आप प्रश्न उठा ही नहीं सकते उनपे, तो कहेंगे ब्रह्म ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं है, और जो मानते हैं वो कहेंगे उसकी अपनी शक्ति है। लेकिन इधर प्रेत्य भाव के आधार पर वो आत्मा का एक देशित्व तो स्वीकार नहीं करते, तो उसको विरोध नहीं कहते, ये तो हम कहते हैं कि देखो प्रेत्य भाव का मतलब है फिर आ रहा है जा रहा है वो आत्मा, साथ ही दूसरों के शरीर में रहते हुए भी हम भोग नहीं कर पा रहे, इंद्रियां तो वहां भी हैं, वहां भी इंद्रियां हैं, सब जगह पे अंतःकरण है, तो क्यों नहीं ज्ञान और सुख दुख होता है। तो कहते हैं कि वो अंतःकरण और इंद्रियां उस आत्मा के कर्माशय के कारण उसको मिले हुए हैं, तो वो उन्हीं इंद्रियों और अंतःकरण से जानता है और संवेदना करता है, दूसरे को दूसरे के कर्म के आधार पर अंतःकरण और इंद्रियां मिली हुई हैं, वो उससे जानता है। तो जो अंतःकरण और इंद्रियां उस आत्मा के अपने कर्माशय के कारण नहीं मिले हैं, उनसे वो नहीं जान सकता, भले ही वो वहां पर सब जगह हो विद्यमान। वो ऐसे बोलते हैं, बोलो क्या बोलोगे, उत्तर तो वो भी है, प्रश्न शंका तो दोनों चलते हैं, तर्क युक्तियां तो चलते हैं, अंततः शब्द प्रमाण पे ही आना पड़ेगा, शब्द प्रमाण पे ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो उपनिषद आदि में अनेक जगह आत्मा को अणु कहा ही है, एकदेशी कहा ही है, बहुत सारे उदाहरणों से, प्रमाणों से, वेद के मंत्र से भी। बोलो, व्यचश्च अव्यचश्च, दो प्रकार के चेतन माने, एक व्यापक और एक एकदेशी अव्यापक, उससे कुछ संदर्भ लेते हैं सीधे सीधे, बाकी ठीक है। तो वो इन प्रमाणों से एकदेशी मान लो सिद्ध होता है, हम शब्द प्रमाण से कहेंगे, तब हमारे पास अगर आप इसको यहां आत्मा को विभुत्व अर्थ में पंक्तियों को लगाते हो तो ये कह के समाधान करो कि ये प्रक्षिप्त है, और यदि आपको कुछ प्रयास करना है तो कुछ प्रयास कर सकते हो, प्रयास में सफल हो जाते हो तो ठीक है, सफल नहीं होते हो तो प्रक्षिप्त मान करके तो हटाने का उपाय है ही। हाँ, विशिष्ट संपंक्ति ऐसी है, योगी खलु रिद्धो प्रादुर्भूताय विकर्ण धर्मा निर्माय सेन्द्रियाणी शरीरा अंतराणी तेषु युगपत् ज्ञान कुलभवति। यदि इसको सिद्धांत मानता है तो उसके पक्ष में कैसे बोलते हैं? क्योंकि आत्मा एक काल में अनेक पदार्थों का वेत्ता होता है, आत्मा अनेक ज्ञानों को जानता है। पहले तो ये विचारणीय बात है कि ऐसे भिन्न भिन्न शरीरों को बना सकता है क्या योगी? इंद्रियों सहित विभिन्न शरीरों को बना सकता है क्या? जिसमें मन और आत्मा उसी के होंगे, उनके अपने मन और आत्मा अलग से नहीं होंगे, ठीक है। अब इनकी संगतियां कुछ तो ये हैं कि जो योगी हो जाता है वो प्रभावी हो जाता है, और जैसे एक नेता होता है, महापुरुष होता है, और उसके अनुयायी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, उसके कहे अनुसार ही चलते हैं, उसके कार्यों को करते हैं, ठीक है। ये तो एक व्याख्या हो गई उस तरह से कि एक तरह से उसने अपने ज्ञान और प्रेरणा को औरों के मन में डाल दिया और वो लोग उसी तरह ही काम करते हैं, जीवन लगा देते हैं। एक मान लो सुभाष चंद्र बोस के लिए हजारों लोग मर गए, या महर्षि दयानंद के लिए इतने लोग लग रहे हैं, औरों के भी ऐसे ही लगा लो आप। एक तो ये संगति है कि भाई इस तरह बनते हैं, वो संभव लगता है। दूसरा, ऐसे शरीरों को बना देता है तो वो बना देता है, नहीं बना देता है, पहले उसी पे प्रश्न आएगा। और यदि अब अभिभगम से बोल रहा हूं, यदि ये माने कि वो शरीरों को बनाता भी है, इंद्रियों से युक्त भी कर देता है, तो उनका संचालन कैसे करेगा, या उनकी कैसे जानेगा, सर्वजातृत्व कैसे होगा उसका, बहुतों का ज्ञान, एक साथ अनेक ज्ञान कैसे उत्पन्न होंगे जैसा योग दर्शन में आता है? परमात्मा की सहायता से, क्योंकि एक विभू परमात्मा सर्वत्र व्यापक है और उसका ज्ञान सब जगह एक रस है, समान है, ठीक है। तो जिसका परमात्मा से संपर्क हो गया है वो वहीं बैठे बैठे परमात्मा से जान लेता है, परमात्मा जना देता है कि भाई वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, उसको सारा ज्ञान वहीं बैठे बैठे हो जाता है। क्या विचार है? और सबका भी, कि जिसका भी हो, तो योगियों के लिए तो कहा जाता है ना, वो सब कुछ जान लेते हैं, व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान भी, सूक्ष्म ज्ञान भी, सब जान लेता है। वो कैसे जान लेता है? या तो यू मानो इंद्रियों की सामर्थ्य उसकी ऐसी बढ़ जाती है, तो भी एक सीमा होगी इंद्रियों की, लेकिन सब कुछ जान लेता है, कहां भी कुछ भी, तो उसका तो एक ही उपाय सूझता है कि वहां सर्वव्यापक कोई चीज तो होनी चाहिए जो वहां पर भी है और यहां पर भी है, कोई संपर्क तो होना चाहिए, उसके बिना तो ज्ञान होगा नहीं, और वो परमात्मा हमारे द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, हाँ। उनके पक्ष में जो अन्य शरीरों का नियंत्रण रखता है अन्य शरीरों को, तो क्या महर्षि व्यास आदि को योगी मानते हैं? और योगी मानते हैं तो महर्षि व्यास जी कहते हैं कि मैं दोनों हाथ उठा कर ये कहता हूँ धर्म का आचरण करो, ये करो तो ही मुक्ति सुख मिलेगा, तो यही करना चाहिए था उनको, उनके मतलब। तो ये अधर्म आचरण की बात कह रहे हैं क्या? कोई दोनों में विरोध कहा है? तो जैसे महाभारत आदि का युद्ध हुआ, उसमें रोक सकते थे ना, नियंत्रण कर सकते थे ना योगी, तो नहीं रोका उन्होंने, कर्म की स्वतंत्रता थी, वो कुछ भी उत्तर दे सकते हैं, उनको दूसरे भी तो कर्म करने में स्वतंत्र हैं। या जानने की बात है, दूसरे को अधिकार कर लेना, दूसरे के कर्म को अपने अनुरूप ही चलाना, वो कर्म की स्वतंत्रता के बिना ऐसे जबरदस्ती थोड़ा होगा। और पिछले पाठ में से किसी को पूछना है? 19वां, हाँ। मतलब मन का ज्ञान गुण नहीं है, मन का ज्ञान गुण नहीं है, एक साथ प्राप्त नहीं। अगर मन ज्ञान गुण मन का मान लेंगे तो वो एक साथ उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, ऐसे वो कह नहीं रहे हैं वैसे, यूं इस तरह की उनकी प्रस्तुति नहीं है, उनकी प्रस्तुति ये नहीं है कि एक साथ मन को, मन का गुण ज्ञान माने जाएगा तो एक साथ अनेक ज्ञान भी होने चाहिए, ये नहीं है। वो अग्नि है तो धुआं भी होगा ही, उस तरह से नहीं। इनका कहना है कि एक साथ अनेक ज्ञानों के अनुपलब्ध होने से, ठीक है, इससे मन का ज्ञान होता है जो कि करण है, जो कि साधन है। भाष्य की स्थिति देखो आप, सूत्र में वो करणत्व को उभारा नहीं है, वैसे नहीं कहा है, लेकिन इसकी व्याख्या किस तरह से की है, क्यों इस तरह करनी हुई उनको, कि इससे मन का करणत्व सिद्ध होता है, और मन का करणत्व सिद्ध हो गया तो उसका ज्ञातृत्व नहीं सिद्ध हो पाएगा, वो वशी नहीं होगा, वो तो वश्य होगा, उपकरण तो वश्य ही होगा, ठीक है। तो इससे इन्होंने उसका करणत्व सिद्ध किया और करणत्व सिद्ध करके ज्ञातृत्व का, ज्ञान गुण का निषेध किया। ये इनकी प्रक्रिया है व्यास पर, इसकी वात्स्यायन भाष्य की, तो उस तरह से ले सकते हैं। उस पक्ष में क्या हम को युग मानकर एक साथ जुड़ जाने का, किस पक्ष में, जब ज्ञान को मन का मान है और एक साथ अनेक ज्ञान हो रहा है, उस पक्ष में मान युग हो गया, मानना पड़ेगा। ये तो लिखा ही है दूसरी व्याख्या में कि आप ये जो, अगर आप मन का गुण ज्ञान मानते हो और योगियों का युगपत ज्ञान हो रहा है तो ये ज्ञाता के विभू मानने पर ही संभव है, ये लिखा ही है उन्होंने, जबकि मानता वो अणु है, मन को तो अणु ही मानता है, तभी तो एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते हैं अयोगियों में। योगियों में तो चलो एक साथ अनेक ज्ञान, अयोगियों में एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं हो रहे हैं, मन का अणु होने से एक साथ सब इंद्रियों से संपर्क नहीं हो सकता है, यही तो उसका भी हेतु है, ये वो भी मानता है पूर्व पक्षी, तो वो अपनी उस अणुत्व को खंडित करके विभुत्व कैसे मान सकता है, पहली बात तो वो कर ही नहीं सकता, और कर नहीं सकता तो योगियों में जो एक साथ अनेक ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है वो बोले आपके पक्ष में, ध्यान को मन का गुण मानने के पक्ष में वो सिद्ध नहीं हो सकती, योगियों वाली संगति आप नहीं लगा सकते, ये दोष वहां पर स्थिर रह गया, इसका कोई उपाय नहीं उसके पास, बिना विभुत्व के एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, खंडित हो गया। अब यदि वो कहने लगे अपने सिद्धांत को ही बदल दे कि नहीं ठीक है मन को मैं विभू मान लूंगा, ऐसा कोई कह सकता है, अगर कोई कहे तो उसका भी समाधान कर दिया, तो मन को आप अणु मानो चाहे विभू मानो, मन का गुण तो ज्ञान नहीं हो सकता, ये यहां इस सूत्र का प्रतिपादन है, वात्स्यायन भाष्य ने ऐसे व्याख्या की है। आप जो जिस शैली से कह रहे हो वो अभ्युपगम से बनेगा कि यदि मन का गुण ज्ञान माना जाए और योगियों के योगपद्य ज्ञान की भी सिद्धि हमें करनी है तो मन को विभू मानना पड़ेगा, वो भी एक दोष ही है कि मन को आपको विभू मानना पड़ रहा है, ये दोष आएगा, दोष के रूप में कथन किया जाना है। हाँ, सामान्य व्यक्तियों में मन मन अणु है, हाँ योगी नहीं, मतलब एक साथ अनेक ज्ञान हो रहा है, मतलब मन विभू है, मन विभू है, तो जो अयोगी हैं उनको एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, प्रश्न उठेगा ना वहां पर, एकदम प्रश्न आएगा कि आप योगियों वाले एक साथ अनेक ज्ञान को मानने के लिए मन को विभू मानोगे, मन को विभू मान रहे हो तो मन तो विभू स्वरूपतः ही होगा ना, तो अयोगियों का भी होगा, तो अयोगियों को एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं हो रहे हैं, अगर मन विभू मानते ही तो सब इंद्रियों से संपर्क मन का भी हो जाएगा। हाँ, हाँ तो वो वहां ये प्रश्न उठ खड़ा होगा, तो अयोगियों में भी होगा, ये आक्षेप आएगा, तो अयोगियों में क्यों नहीं होता, उसका उत्तर ढूंढना, उसका उत्तर फिर वहां अटक जाएंगे। जो असंभव चीजें दिखती उसमें भी संगति लगा करके हम ठीक समझ लेते हैं, ठीक मानने की कोशिश करते हो सकते हैं ये गलत, तो मैंने मना कहा कि मना कहा कि वो पहला है ना पक्ष, इस विषय पे जो योगी खड़े इसमें जो कहते हैं कि शरीरांतर बना देता है, ठीक है साध्य है, लेकिन फिर भी हम इसको ठीक कर रहे साध्य कहते हैं, उसको सिद्ध नहीं कर रहा हूं। अगर उसको माना भी जाए, उसको मैंने छेड़ा ही नहीं है कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है, कल वाले में आज तो प्रसंग वशात मैंने उस बारे में बोल दिया। अगर उसको माना जाए तो भी आत्मा का विभुत्व इस जगह से सिद्ध नहीं, दूसरी जगह से कर लेना आगे आएगा, यहां से तो नहीं होगा। जब चर्चा चलती है ना, आप इसके आधार पर कहोगे ये तो शरीर बना सकता है नहीं बना सकता है, बात वहीं अड़ जाएगी फिर दूसरे के साथ। मन का आत्मा का विभुत्व तो दूर हो जाएगा, वो एक तरफ आप उठाओगे भाई ये तो बात ही गलत है, ये तो ऐसे शरीर थोड़ा ना बनते हैं, कहते नहीं लिखा है, आप कैसे कह सकते हो कि नहीं होता। आप कहोगे संभव नहीं है, कैसे संभव नहीं है, कैसे संभव नहीं है वो पूछेगा आपसे, आप खंडन कर रहे हो कि ऐसा हो नहीं सकता, कैसे नहीं हो सकता, मेरे शब्द प्रमाण लिखा है ना सृष्टि क्रम के, आपको पता है क्या सारे सृष्टि क्रम, शब्द प्रमाण कह रहा है। तो ऐसे प्रसंगों में कुछ चीजें विस्मृत करके एक तरफ रख करके बातें की जाती हैं। अब ये नहीं छेड़ना है कि ये शरीर पर होते हैं नहीं होते, उस तरफ नहीं जाना है, मुख्य बात है वो इससे विभुत्व सिद्ध कर रहा है, हमें तो उसके विभुत्व वाले प्रमाण को ढीला करना है। दूसरे शरीर बनते हैं नहीं बनते कोई पूछे तो बोले नहीं उस विषय में हमारी मुख्य चर्चा नहीं, तो वो तो लिखा था ठीक है आप मानते हो, उसको मान करके ये विभुत्व को आप सिद्ध कर रहे हो, हम कह रहे हैं कि विभुत्व फिर भी सिद्ध नहीं होता है। मान लो शरीर बनते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लिया, हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि हमने मान ही लिया, वास्तव में यहां लिखा है आप कह रहे हो तो मान करके चल रहे हैं, सर अभिभगम से है मान करके चलते हैं, तो भी आप यहां विभुत्व की संगति नहीं लगा सकते, ठीक है। अब ऐसा बोलेंगे तो शरीर बनता है नहीं बनता है उस पर जाकर के फंसेंगे नहीं, मुख्य बिंदु यहीं पर ही रहेगा, नहीं तो वो शरीर पे ही चलते रहेंगे, वही चर्चा चलती रहेगी, विभुत्व अभिभुत्व का फिर भी रह जाएगा, मुख्य चर्चा उस पर नहीं रहेगी, हम उसी पर ही रहना चाहते हैं, इसलिए कुछ बातों की उपेक्षा कर देते हैं बातचीत में, ठीक है वो कह रहा है तो कहने दो कोई बात नहीं, मुख्य बात ये कहना चाह रहा है आत्मा के विभुत्व की, तो कह रहे हैं इस भाषा शैली से आत्मा का विभुत्व इन पंक्तियों से तो सिद्ध नहीं होता, इसकी संगति तो ये ज्यादा ठीक है। ये एकांगी एकांगी कथन होते हैं इस तरह की चर्चाओं में, एकांगी होते हैं। हाँ इसको मान करके जो आपने कहा कि आप ऐसा मानते हैं कि शरीरांतर बना सकते हैं, आप मानते नहीं साध्य क्यों कहे थे, हैं साध्य क्यों कहे थे, साध्य का मतलब शरीरांतर बना सकते हैं कि अभी साध्य है का मतलब अभी सिद्ध नहीं है, सिद्ध नहीं है हो भी सकता है, तो मैं निषेध भी नहीं कर सकता तो कि नहीं हो सकता, आपके मत में क्या नहीं, मेरे को तो भी स्वीकार नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है, मेरे ज्ञान के अनुसार तो नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा ज्ञान बहुत थोड़ा सा है, ठीक है कोई ज्यादा जानता होगा तो हो भी सकता है, भाई मैं यूं ऐसा तो थोड़ा कह सकता हूं, या कोई भी ऐसा गर्व करेगा क्या कि नहीं मेरा ज्ञान बिल्कुल ठीक है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतने गर्व में कोई बोलना चाहे तो बोल ले। चीजों को भी मैं कहने लगे साथ दिया है, जिस प्रकार आपने मेरे सामने बोला कि क्या प्रकृति के बारे में सारा जानते हो क्या, तो हर जगह प्रश्न उठ जाएगा, बिल्कुल उठेगा, बिल्कुल उठेगा, फिर असंभव कोई चीज रहेगी नहीं, फिर भी कुछ चीजें असंभव रहेंगी जो सृष्टि क्रम के विपरीत है, वेद के विपरीत है, सीधे सीधे है, जहां पता लगता है वहां पर जहां प्रमाण है उसके लिए तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रकृति का होता है। अब जैसे ये दूरभाष आदि है, दूरदर्शन है, तो आकाशवाणी है, ये चीजें जिसको नहीं पता हो और वो यूं कहे कि वहां की आवाज यहां तक आ जाती है, बोला आ ही नहीं सकती, वहां की आवाज आ ही नहीं सकती, और बोले कि हम सुन रहे हैं और आसपास वालों को सुनाई नहीं देती है, बोले आवाज वहां से चल के आ रही है तो पूरे सब जगह शोर हो जाना चाहिए ना उसका, रास्ते में जितने भी पड़ते हैं, बोलो दिल्ली से यहाँ के बीच में बात हो रही है और वहां से आवाज चल करके आ रही है, जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं आप तक जा रही है तो यहाँ बीच में भी सबको सुनाई देगी ना, ऐसे ही दिल्ली से मैं यहां बात कर रहा हूं तो दिल्ली से यहां तक आते आते रास्ते में सबको वही आवाज सुनाई देनी चाहिए, लेकिन बोले दूसरों को सुनाई नहीं देती, अरे ये फालतू की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर पहली बात तो वहां से यहां आवाज आ नहीं सकती, और अगर आती है तो सबको सुनाई देनी चाहिए, लेकिन सबको सुनाई नहीं देती, इससे सिद्ध है कि वहां से आवाज नहीं आती है, इसलिए कभी बात ही नहीं हो सकती। आप ये जो कह रहे हो मोबाइल से आ जाती है और चित्र आ जाते हैं दूरदर्शन से, अगर चित्र भी आते हों तो सबको आकाश में दिखाई देने चाहिए, वो सारे फिल्में हैं और क्या कहते हैं खेल हैं कार्यक्रम है, वो सारे सबको यूं आकाश में दिखाई देने चाहिए अगर वहां से यहाँ चल के आ रहे हैं तो। इतना मेरी बात सुनो, अगर जो नहीं जानता है इन सबको वो ये तर्क करेगा ना, आप कितना ही समझा लो वो मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो अपने ज्ञान के अनुसार सोच रहा है और अपने ज्ञान के अनुसार वो ठीक सोच रहा है, वो चूंकि पूरा नहीं जानता, और जब पूरा और ज्यादा जान गया तो उसको ये असंभव बात जो पहले असंभव लग रही थी वो भी संभव लग रही है ना। आज तो हमारा प्रत्यक्ष है, हमारे को इसमें कोई संदेह नहीं है, हो रहा है ऐसा, लेकिन उसकी कोई प्रक्रिया है ना, कोई नियम ऐसा था जो पहले वाले पहले पता नहीं था और इसलिए वो असंभव मान रहा था, और फिर नियम पता लग गया तो वही चीज संभव लगने लगी। ऐसा ही बहुत सारी सिद्धियों के प्रसंग में है, ठीक है। वो योग दर्शन का प्रसंग है, आप चाहे तो मेरे योग दर्शन वाले को सुन लेना या कभी पढ़ोगे तो पढ़ लेना, तब उसके इन सब सिद्धियों का विस्तार से प्रसंग वहां पर चर्चा में मैं लेता हूं कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है, इसकी संभावना अधिक है इसकी बिल्कुल नहीं है। और विकरण भाव का यहां जो लिखा है ना इन्होंने, विकरण धर्म, योगदर्शन वाला जो विकरण भाव है वो दूसरा है कि इस शरीर के बिना भी भिन्न शरीर में भी वो दूसरी जगह भी इंद्रियां कार्य कर लेती हैं, इसलिए वो दूर की चीजें भी जान लेता है। वहां उस ढंग से व्याख्या है, यहां पर जैसी भी लिखी है। अब अभी इसको आप कैसे सिद्ध करोगे, क्या सही और गलत क्या करोगे? तो पहला तो है ही ना, आप इसको हटा दो, ठीक है प्रक्षिप्त है, हमें नहीं स्वीकार्य है ये, वो तो है ही, वो उस पक्ष का मैंने मना नहीं किया, वो सबसे पहले रखा ही था, सरल उपाय है, वो सरल उपाय है और अंतिम उपाय है, लेकिन प्रश्न कोई करेगा तो उत्तर हमें देने होंगे उसके। दूसरा भी उस बात को स्वीकार करे, दूसरे को हम निरुत्तर कर दें, उसके लिए भी तो प्रयास होने चाहिए। इसमें जैसा लिखा है इसके अनुसार तो आत्म सिद्ध होता है, किससे सिद्ध होता है बताओ, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है बताओ, वही तो बताओ। योगी लेकर जितने नीचे तक ठीक है, काफी भी मान लो, आपने अभी बताया नहीं, वैसे आपने बताया नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ठीक ठीक आपने व्यापक बता दिया, वहां से लेके यहां तक सिद्ध होता है, तो यही तो चर्चा चल रही है। इसमें मैं पूछ रहा हूँ किस से ये सिद्ध होता है कि विभु है आत्मा, ये बताओ तो। तो जातरी का मतलब जाता कौन है, किसके पक्ष में, सिद्धांती के पक्ष में और पूर्व पक्षी के मत में जाता कौन है, तो दोनों हो सकते हैं ना, तो जातरी का मतलब आप आत्मा ही क्यों ले रहे हो यहाँ पर। दूसरे पक्ष में इन्होंने मन कहा अणव मनसी न संभवती, हाँ मतलब जहाँ पे कोई दूसरा होना चाहिए मन तो नहीं होना चाहिए, अणुमन नहीं होना चाहिए, अणुमन नहीं होना चाहिए, जो भी जाता है वो विभु होना चाहिए, और उस पक्ष को लेकर के आगे का विभुत्वे वा मनसः, विभुत्वे वा मनसः उस ढंग से है। यदि तुम आत्मा को न मान करके मन को ही मानते हो तब ये बात, मान सकते हो आप, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो एक पक्ष है, वो तो बाकी लोग ऐसा मानते ही है ना, जो आप व्याख्या कर रहे हो ऐसे ही तो मानते हैं, भाई आत्मा का विभुत्व है यहाँ पर सिद्ध होता है, ये लिखा है तो आपको मानना है तो मान लो, आपको अगर वो संगत लगता है। अगर कोई ये है कि भाई यही अर्थ होगा और कोई नहीं अर्थ होगा और सिद्ध भी हो जाए वो, तो हमारे पास क्या उपाय है कि विप्रतिपत्ति होगी, यहां विभू कहा गया दूसरी जगह अणु कहा गया, दोनों में से कौन सा ठीक है, दोनों तो ठीक नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही ठीक हो सकता है। कौन सा ठीक है? उन प्रमाणों का, शब्द प्रमाणों का तरतम भाव देखा जाएगा, बलवत्ता देखी जाएगी, कुछ कौन अधिक बलवान है। तर्क का क्या स्थान? तर्क वाला प्रश्न भी क्यों उठा रहे हो? तर्क के आधार पर तो सिद्ध नहीं होगा। एक पक्ष मैंने रख दिया, एक पक्ष आपने रख दिया, आप कह रहे हो कि ये होगा, मैं कह रहा हूं ये होगा। अब उसका निर्णायक हेतु क्या है? निर्णायक हेतु क्या है? आप अपनी बात कह रहे हो, मैं अपनी बात कह रहा हूं, ना मैं अपने लिए कोई अतिरिक्त हेतु दे पा रहा हूं ना आप दे पा रहे हो। तो प्रबल उसका होगा ना जो हेतु देगा। प्रबलता कैसे पता लगेगी? वो बताओ ना, सिद्ध करो ना कि ये प्रबलता है। आप कह रहे हो नहीं, यहां तो इसलिए कहा गया भाई, इसलिए कहा गया, ये सिद्ध तो करो, प्रबलता तो बताओ, कैसे प्रबलता है इसकी? अगर यहां विभू मानते हैं तो इन्होंने आत्मा का वर्णन किया, आत्मा के गुणधर्म बताए हैं, वहां कहीं उसका विभुत्व तो बताया है क्या? अभी आगे भी और मैं बताऊंगा, संदिग्ध हैं ये सारे प्रकरण। उस तरह से आप देखोगे तो विसंगतियां हैं। आगे अभी वो संस्कार और स्मृति वाला प्रसंग आएगा, वहां भी आत्मा को विभू मान करके कहा गया है सारा वर्णन, उसको भी इसी प्रसंग से देते हैं। लेकिन उसके लिए मैं एक प्रमाण देता हूं, वो प्रसंग वैसे तो आना है। आगे देखिए पृष्ठ 400 अंतिम वाक्य, तत्र कश्चित सन्निकर्षस्य अयोगपद्यम उपपादयिष्यन् आह। कश्चित, आगे एक प्रसंग चल रहा है जिसमें आत्मा का विभू मान करके सारा कथन है, लेकिन क्या लिखा है? कश्चित कोई, ये खुद नहीं कह रहा है सिद्धांति, मध्यस्थ कोई। अब आगे मध्यस्थ और पूर्व पक्षी में चर्चा चलेगी। जो आत्मा को विभू मानते हैं वो इस सबकी व्याख्या कैसे करते हैं? इन सूत्रों की सिद्धांति का मान करके करते हैं। देखो ये सारी चर्चा ही वैसे चल रही है, लेकिन भाष्यकार के इस वजह तत्र कश्चित, ये कश्चित माने कोई, खुद नहीं है ये। ये भाषा बता रही है कि आगे जो चर्चा चल रही है वो सिद्धांति और पूर्व पक्षी में नहीं है, ये मध्यस्थ और पूर्व पक्षी में चल रही है। वो एक कोई मध्यस्थ तो कोई मानने वाला जो कि पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है, तो ऐसे इससे संकेत मिल गया। नहीं तो अगर आत्मा को ये सिद्धांती विभू मानता, इस तरह की बात ही मानता, तो आगे के सारे सूत्र कश्चित कह के कहने की आवश्यकता नहीं थी भाष्यकार को, सिद्धांति का ही मान करके कथन करते। वो सिद्धांति का ही मानते हैं लोग, बाग इस कश्चित शब्द पे ध्यान देंगे तो नहीं होगा। तो कहीं कहीं ये संकेत तो मिलते ही है ना, ये तो मैंने आपको बताया ही है कि जिससे सारी परंपरा वाले और सब इसको विभू ही मानते हैं कि भाई ये देखो विभू कथन है, विभू का कथन है। लेकिन फिर उसका समाधान क्या है? यही ना कि आप इसको प्रक्षिप्त मानोगे अथवा आप इसको विभू मानोगे। आप विभू मानोगे तो दूसरी जगहों का क्या उत्तर दोगे जहां अणु मान रखा है? आप ये बोलोगे जैसा कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है या बहुत से, ये विभू मानता है वो अणु मानता है, तो बस ये आपकी बौद्धिक चर्चा होगी, वो ये मानता है वो ये मानता है। और दूसरों को भी क्या बताओगे? आत्मा के बारे में बताओगे, क्या बताओगे? वो ये मानता है वो ये मानता है। आप आत्मा के बारे में बता रहे हो या वो ये मानता है और वो ये मानता है ये बता रहे हो? तो सुनने वाले के तो मन में ये रहेगा ना, भाई आत्मा है क्या? फिर ये आपने ये तो बता दिया कि वो विभू मानता है, ये अणु मानता है, आत्मा विभू है या अणु है? ये प्रश्न तो हमारे मन में है अभी भी, विप्रतिपत्ति से संशय नहीं होगा क्या? तो आप अगर हम किसी को बता रहे हैं तो हमको तो संशय की निवृत्ति करनी है उसकी। उसने पूछा आत्मा कैसे है, तो आप ये बता करके ये मानता है ये मानता है, आप संशय उत्पन्न कर रहे हो बस उसके, आप समाधान थोड़ा ना कर रहे हो। तो प्राय विश्वविद्यालयों में और इधर जो पढ़ाया जाता है वो निर्णय तो करते नहीं है, क्योंकि उनकी शैली यही है कि यहां ये लिखा है वहां ये लिखा है, बस इसके आगे कुछ नहीं। हम लोगों की कैसी शैली है? एक तो हम दर्शनों में विरोध नहीं मानते। वो क्या मानते हैं? उनको विरोध से कोई लेना देना नहीं है, वो कहते हैं कि विरोध है तो है, होता है विरोध, वो ये मानता है वो भी मानता है। लेकिन हमारा प्रयास क्या होता है? जहां तक हो सके हम पूरा प्रयत्न करते हैं कि विरोध ना हो, संगति लगे। ये हम लोगों की शैली है। महर्षि दयानंद ने कहा इनमें दर्शनों में विरोध नहीं है, हम उस परंपरा को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और हमारी बुद्धि भी यही कहती है, हमारी समझ ये कहती है कि इनमें परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए। हमारे समझने में दोष हो सकता है, इसमें कुछ मिलावट हो सकती है, वो सब हो सकता है, लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वेदों वैदिक दर्शन है, इनमें सब में संगति होनी चाहिए, नहीं तो इनका ऋषित्व भी खंडित होता है। ठीक है, तो हम उस शैली में उस मार्ग पर जाते ही नहीं है कि इनमें परस्पर विरोध है। विरोध लग रहा है तो संगति का प्रयास करेंगे, जितना हो सकेगा संगति का प्रयास करेंगे। ठीक है, वो हमारी सामर्थ्य जितनी है उसके हिसाब से हमारी संगतियों में भी त्रुटियां हो सकती हैं, माना कोई उसको भी खंडित कर सकता है, और विचार करेंगे और संगति लगाएंगे, लेकिन हमने रास्ता वो पकड़ रखा है कि हमें संगति लगानी है। एक तो ये रास्ता है, इस रास्ता पर ये रास्ता पसंद हो तो चल चलो साथ साथ, भले ही गिरते गिरते पड़ते ठोकर भी लगती है तो कोई बात नहीं, लेकिन चलना इसी तरफ ही है कि संगति लगानी है। और एक है कि भाई ठीक है विरोध मान रहे हैं, उसमें हमारे को कोई हलचल ही नहीं होती कि भाई विरोध है तो क्या है, होगा तो होगा, विरोध है तो है भाई, नहीं जानते थे वो, बड़ा सहज सो है कि भाई ठीक है होता ही है विरोध, तो ये मानते हैं मानते हैं। तो अच्छा फिर आप निश्चय क्या करोगे, हम केवल बौद्धिक चर्चा तक करेंगे, दार्शनिक चर्चा तक, कि वो ये मानता है वो ये मानता है, बस शाब्दिक चर्चा होकर समाप्त, लेकिन है क्या और हमें जानना है नहीं जानना है आत्म तत्व को, उसकी कोई चिंता नहीं है। हमारी समझ, हमारी हम दर्शन क्यों पढ़ रहे हैं, हम अपनी समझ को बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, न कि ये कि बस यहां क्या लिखा है वहां क्या लिखा है, हमारी समझ का कोई लेना देना नहीं है हमारे को, हमारी समझ बस इतनी ही है कि इस शास्त्र ने ये कहा और इसने ये कहा, ये विभू मानता है या अणु मानता है, बस इतने में हम संतुष्ट हो गए। तो क्या इतने से हमारी समझ बन गई कि हम इसीलिए ही जानने को प्रवृत्त हुए थे कि ये क्या मानता है और वो क्या मानता है, इनको जानने को क्यों प्रवृत्त हुए थे हम शास्त्रों को, ताकि हम उस तत्व को समझ सकें, आत्मा यज परमात्मा, वेदों आदि को क्यों पढ़ते हैं, उस तत्व को समझना चाहते हैं हम, इसलिए नहीं कि वहां क्या लिखा है वहां क्या लिखा है, ये जानने के लिए हम प्रवृत्त हुए थे। कोई मानता है तो मानता है, उससे हमारे को क्या फर्क पड़ता है, इतने मनुष्य कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है, उससे हमारा क्या लेना देना। दूसरों के विचार भी हम तब जानना चाहते हैं जब हम किसी चीज को जानने के लिए प्रवृत्त होते हैं, कि अच्छा मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है वो क्या मानता है वो क्या मानता है, शायद उनका सुन के समझ के कुछ मैं निर्णय तक पहुंच सकूं। यह है निर्णय वाली प्रक्रिया कि मैं ऐसा मानता हूं और मुझे कुछ समझ बनानी है, मुझे इसमें जानना है। उस शैली के लिए तो आपको समन्वय का प्रयास करना होगा। ठीक है, चले आगे। तो आगे 20वां सूत्र है, तद आत्मगुणत्वेपि तुल्यम्। यदि ज्ञान को आत्मा का गुण माना जाए तो ये दोष तो वहां भी रहेगा, ये दोष तो वहां भी रहेगा, जो आप मन के संदर्भ में कह रहे हो वो दोष तो आत्मा में भी रहेगा। कौन सा दोष? योगियों को एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो सकता, मन को अणु मानेंगे तो, मन को अणु मानेंगे तो योगियों को एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो सकता। ये तो ज्ञान को आप आत्मा का गुण मानोगे तब भी दोष बना रहेगा, क्योंकि आत्मा भी तो अणु है, आत्मा भी तो अणु है, वो दोष तो वहां भी बना रहेगा। और युगपत ज्ञान उत्पत्तिर मनसो लिंगम आपने कहा था, और वो मन के अणु होने से आपने ये सिद्ध किया था, तो एक साथ अनेक ज्ञानों की अनुत्पत्ति वाली बात जो है वो तो मन को आत्मा को अणु मानोगे तो वहां भी वैसी की वैसी है। जिस हेतु से आप एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते इसलिए मन को आप करण मान रहे हो, तो आत्मा भी तो अणु है, एक साथ अनेक ज्ञान नहीं कर सकता वो, तो वो दोष तो वहां पर भी आएगा। तो परोक्ष रूप से हम ये मानते हैं, यदि भी आत्मा को अणु मानते हैं, लेकिन आत्मा एक काल में अनेक ज्ञान कर सकता है। क्यों कर सकता है? तो जो दूसरे ढंग से व्याख्या करते हैं वो तो ये करते हैं कि चूंकि आत्मा विभू है, जैसा कि यहां पंक्ति भी लिखी है, लेकिन जो संगति है वो भी आपके सामने रख देता हूं। तो तथा आत्मगुणत्वेपि तुल्यम्, पूर्व पक्षी कह रहा है कि तो आत्मा का गुण मानने पर भी वही समान ही दोष आएगा। भाष्य, विभुर आत्मा सर्वेन्द्रिय संयुक्त इति, आत्मा विभु है और वो सब इंद्रियों से संयुक्त रहेगा। ठीक है, और सब इंद्रियों से संयोग रहेगा तो इति युगपत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंग, एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे। किसको? अयोगियों को। योगियों को तो एक साथ अनेक ज्ञान होते ही हैं, वो प्रसंग नहीं ले रहे हैं अभी। अयोगियों को भी एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे क्योंकि आत्मा विभू है। ठीक है, ये जो वैसे आत्मा को विभू मान के व्याख्या करते हैं उनका ये अर्थ है। और विभू का एक दूसरा अर्थ है, विभू का मतलब है प्रभु, विभू का मतलब प्रभु। विशेषेण भवति इति विभु अथवा प्रकर्षेण भवति इति विभु, प्रभु उसका मतलब है समर्थः। ये मीमांसा का प्रसंग है, मीमांसा में विभु प्रभु और समर्थ वो प्रसंग वहां पर आया था। जो लिखना चाहते हैं तो लिख लो, मीमांसा 11:4-30। मीमांसा 11:4-30 और 5:2-13। इसके अलावा योग दर्शन का जो चौथे पाद का 18वां सूत्र है वो सदा ज्ञातश्चित्त वृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। तत्प्रभो पुरुषस्य, वहां प्रभु शब्द आया है, ठीक है, प्रभु शब्द आया है। और वहां मीमांसा में प्रभु विभु और समर्थ, समर्थ अर्थ में वहां प्रभु और विभु शब्द आए हैं। तो यहां विभु शब्द का अर्थ लेंगे प्रभु, प्रभु का अर्थ लेंगे स्वामी, प्रभु का मतलब स्वामी, वो समर्थ है, वो स्वामी है और ये सेवक है, करण है। तो अब संगति क्या लगाएंगे कि विभुर आत्मा सदा ज्ञातश्चित्त वृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। 4:18 मैं वो प्रभु शब्द बोल रहा हूं वहां पर, आत्मा के लिए, आत्मा के लिए प्रभु शब्द आया। प्रभु अर्थ में ही विभू अर्थ लेते हुए हम यहां पर संगति लगाएंगे, क्या? विभुर आत्मा, आत्मा भी हुआ है और सर्वेंद्रिय ही संयुक्ता इति, चूंकि ये सब इंद्रियां उसकी उपकरण हैं तो उसका अधिकारी है। जैसे एक स्वामी अनेक सेवकों के साथ संयुक्त रह सकता है, उनको कार्य बताता है, वो उसके उससे जुड़े रहते हैं, ऐसे ही मन तो अणु है लेकिन ये इंद्रियां मन की नहीं है, मन स्वामी नहीं है, वशी नहीं है, वो वश्य है, लेकिन आत्मा तो वशी है और ये सारी इंद्रियां उसी के लिए हैं, उसी के कर्म के लिए मिली हैं, तो उसके पास तो ये अधिकार बनता ही है, वो अधिकृत है सब इंद्रियों का उपयोग करने के लिए, तो उसको तो सब ज्ञान हो जाने चाहिए। मन को तो नहीं होंगे क्योंकि मन तो स्वामी नहीं है और अणु है, आत्मा अणु होते हुए भी है तो स्वामी, तो स्वामी है तो स्वामी तो सब चीजों का प्रयोग कर सकता है एक साथ भी, वो समर्थ है, हो सकता है प्रभु अर्थ में, इस तरह से मैं कर रहा हूं। तो विभुर आत्मा सर्वेन्द्रिय संयुक्त है, युगपत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंग ये आने लगेगा। तो अब इसका उत्तर दिया दे रहा है सिद्धांती, स्वामी है, स्वामी होने से प्रभु है, स्वामी है, स्वामी समर्थ होता है, उसको अधिकृत होता है, अधिकार होता है उसको, उनका प्रयोग कर सकता है, उसी के लिए वो सारी चीजें हैं, सारी इंद्रियां उस आत्मा के लिए ही हैं। प्रसंग जो शब्द है तो ये आपको संगति लगने से कैसे बनेगा कि आत्मा सभी इंद्रियों के साथ संयुक्त, प्रभु आत्मा, प्रभु आत्मा, हाँ, तो समर्थ आत्मा सभी इंद्रियों से संयुक्त एक साथ ज्ञान प्राप्त करती है, ये सब प्रसंग होगा सब नहीं, प्रभु आत्मा सब इंद्रियों से संयुक्त है ये प्रसंग नहीं होगा, संयुक्त है ये एक तथ्य बता दिया क्योंकि वो स्वामी है। और ऐसा मानने पर जब आत्मा स्वामी है, ये सब उसके सेवक हैं, साधन है, वो सब उससे संयुक्त हैं, तो एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होने का प्रसंग आ जाएगा, दोष आ जाएगा, जबकि होता नहीं है एक साथ अनेक ज्ञान। अयोगियों के लिए लेना, सामान्य व्यक्तियों के लिए एक साथ अनेक ज्ञान होते नहीं है। यदि आप आत्मा का गुण ज्ञान मानेंगे और आत्मा है प्रभु तो एक साथ अनेक ज्ञान होने का दोष आएगा, अर्थात ज्ञान गुण आत्मा का भी नहीं माना जा सकता। पूर्व पक्षी सिद्धांती के पक्ष में आक्षेप दे रहा है कि आप मन का तो नहीं मान रहे हो तो आप आत्मा का मान रहे हो, तो आत्मा का मानोगे तो एक साथ अनेक ज्ञान होने चाहिए, ये आक्षेप किया, दोष दिया, उसका उत्तर समाधान देगा आगे। पहले कहा गया है योगी को वृद्धि के प्रादुर्भूत होने पर अनेक युगपत अनेक ज्ञान होते हैं। सामान्य रूप से देवी मान लिया जाए तो उनको योगी वृद्धि क्यों कहा गया? नहीं बनेगा, वो एक हेतु तर्क दे सकते हैं हम, उसका वो भी उत्तर देंगे। आप इनका आक्षेप ये है, ये सिद्धांति की तरफ से पूर्व पक्षी पे आक्षेप कर रहे हैं कि योगी जो शरीरांतरों में ज्ञान कर पाता है, उनको बना करके ज्ञान कर रहा है, ये रिद्धि होने पर ही क्यों? यदि आत्मा विभू है तो वैसे भी सबको जान लेगा, उसको योगी ही रिद्धि होने पर ही ऐसा कर पा रहा हो, ऐसा क्यों? ये इनका प्रश्न है सिद्धांती की तरफ से, यानी मन को आत्मा को अणु मानने वाले पक्ष में विभू मानने वाले के प्रति प्रश्न है। तो कहते हैं कि वही अंतःकरण वाली बात है कि अंतःकरण संबद्ध है कर्माशय के कारण से, उतना ही उसका ज्ञान होता है, उससे इधर उधर ज्ञान वो नहीं कर सकता। लेकिन जब रिद्धि हो जाती है तब वो अन्य शरीर बना लेता है, अन्य इंद्रियां बना लेता है, वो बनाने पड़ते हैं उसको। जब वो बना लेता है तो उसको वहां से भी ज्ञान होने लगता है। रहेगा एक ही, उसका कौन बना कर रहा है? देखो वो गड़बड़ तो है ही, प्रश्न तो वहां भी हर जगह उठेंगे, आपको बहुत चीजें असमंजस लगेंगे। आप उस विभू मान करके करोगे तो असंगति है उसमें कम है क्या? इस संगति में भी आपको प्रश्न लगेंगे, कुछ नया भी है, अटपटा भी लगेगा, और कुछ संगतियां पूरी नहीं भी लग पाती हैं, मान रहा हूं उसको। लेकिन दूसरे पक्ष में भी तो ऐसी की ऐसी बातें हैं, वहां तो और भी ज्यादा असंगतियां हैं, और ज्यादा प्रश्न उठते हैं, आप कैसे उसको स्वीकार करोगे कि भाई बस यहां लिखा है कि विभू जात्री के विभू होने पर तो बस मान लिया हाँ विभू है, बाकी संगतियां वहां भी तो प्रश्न उठाओ ना पूरे ही, वहां कैसे संगति लगाएंगे? चलो आपके सामने विषय रख दिया, आप विचारो, कोई किसी के ऐसा आग्रह नहीं कि आप यही मानो या यही मानो, आपको जैसा ठीक लगे मानो आप। हाँ बिना इंद्रियों के, उन्होंने उदयवीर जी ने यह अर्थ किया है, ठीक है। बिना इंद्रियों के ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य हो जाती है उसकी, क्योंकि इंद्रियां तो उस पक्ष में यहीं पर ही हैं, शरीर में ही इंद्रियां हैं, मन है, लेकिन वो बिना इंद्रियों के भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सामान्य व्यक्ति इंद्रिया सन्निकर्ष से जानता है, वो बिना इंद्रियों के भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इस पक्ष को मान करके चल रहे हैं। और आत्मा के विभुत्व पक्ष को भी ये मान करके चल रहे हैं उदयवीर जी कि ये जो विभू लिखा है, खंडन किया है उन्होंने टिप्पणी में, लेकिन चूंकि पंक्तियां विभुत्व को बताती चल रही हैं इसलिए वो विभुत्व को कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो विभुत्व कहा है वो शरीर में व्यापक इतने ही विभुत्व को माना है। ये जैसा पूर्व पक्षी मानता है या अन्य लोग मानते हैं वो आत्मा चेतन तत्व सब जगह व्यापक है, उस तरह से व्याख्या करते हुए नहीं उदयवीर जी ने विभुत्व कहा है। विभुत्व कैसा कहा? आत्मा अपने साधनों से पूरे शरीर में चेतनवत्त सब चीजें जानता है, शरीर में कहीं भी संवेदना हो वो जानता है, इस रूप में शरीर तक व्याप रूप में विभू मानते हुए उन्होंने किया, और फिर भी इसका खंडन किया कि ये गौण कथन है पूरे शरीर में व्यापक होने का, वास्तव में तो एक देशी ही है, टिप्पणी आदि में उन्होंने लिखा है, क्योंकि सीधे सीधे इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता ना इस तरह से जैसे यहां पर लिखा हुआ है। हाँ वो तो जानता ही है ना, उसमें कोई बात नहीं है। जानता है ना उसको, उसको जानने के लिए शरीर और इंद्रियां बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये जो रिद्धि वाली बात है उसको तो वो तो वैसे ही जानता है, वो क्यों बनाएगा? हम कैसे जानेंगे? इसको जानेगा तो हम तो नहीं जानता है। नहीं उस पक्ष में कि परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, आत्मा है ही नहीं, चेतन तत्व ब्रह्म ही है, ब्रह्म मान लो तो भाई फिर ब्रह्म ही ब्रह्म है तो वो शरीर क्यों धारण कर रखा है, साधना क्यों कर रहा है, और अविद्या क्यों आ गई उसको, क्लेशों से युक्त क्यों होता है, ये वो सब भी तो नहीं होना चाहिए वहां, तो फिर वो और न जाने कितने प्रश्न खड़े हो जाएंगे, उस दिशा में नहीं जा रहे हम अभी। आगे देखिए तो 21वां सूत्र सिद्धांत ही उत्तर दे रहा है, इंद्रिय मनसः सन्निकर्ष अभावात् तद अनुत्पत्ति ही। तद अनुत्पत्ति का मतलब युगपत ज्ञान की अनुत्पत्ति। उसने आक्षेप कहा था कि एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे, तो बोले नहीं, एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होंगे, ज्ञान गुण आत्मा का मानने पर भी एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इंद्रियैर मनसः सन्निकर्ष अभावात्, क्योंकि उस स्थिति में इंद्रियों के साथ मन का सन्निकर्ष तो हुआ नहीं है, इंद्रियों के साथ में आत्मा का ही तो सन्निकर्ष है। इंद्रियों के साथ आत्मा का सन्निकर्ष हुआ है, लेकिन इंद्रियों के साथ मन का सन्निकर्ष तो नहीं हुआ, और बिना मन के जान नहीं सकता आत्मा। इसलिए आत्मा के विभू होने पर भी या प्रभु होने पर भी एक साथ अनेक जान तो उत्पन्न नहीं होंगे, ये दोष निवारण किया। भाष्य, गंधादि उपलब्धे है इंद्रियार्थ सन्निकर्षवत का जोड़ लेना यहां पर, सन्निकर्षवत इंद्रिय मन सन्निकर्षोपि कारणम अल्प विराम। गंधादि उपलब्धि का, गंध स्पर्श रूप आदि इनका कारण कौन सा है? कारणम इंद्रियार्थ सन्निकर्षवत, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष भी कारण है उसमें। जैसे इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कारण है, ऐसे इंद्रिय मन का सन्निकर्ष भी कारण है वहां पर। केवल इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही कारण नहीं है, इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष भी गंध आदि ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है। ठीक है, तस्य च अयोगपद्यम अनुत्वात् मनसः। तस्य मतलब इंद्रिय मन सन्निकर्षस्य, इंद्रिय और मन के सन्निकर्ष का अयोगपद्य यानी एक साथ नहीं हो सकता, मन का सब इंद्रियों से एक साथ सन्निकर्ष नहीं हो सकता। क्यों? अणुत्वान मनस, मन के अणु होने से, हेतु दे दिया। तो जिस पक्ष में आत्मा को विभू माना जा रहा है उस पक्ष में उत्तर क्या बनेगा? यद्यपि आत्मा विभू है लेकिन आत्मा इंद्रियों के सन्निकर्ष मात्र से सब ज्ञान नहीं कर सकती, क्योंकि मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष भी कारण है, और मन अणु होने से सब इंद्रियों से जुड़ नहीं रहा है, इसलिए भले ही आत्मा विभू है तो भी वो नहीं जान सकती। ये उस पक्ष में उत्तर बनेगा। और प्रभु अर्थ में कि इंद्रियों का सबका स्वामी ये आत्मा है, लेकिन फिर भी आत्मा बिना मन के इन इंद्रियों से सीधे नहीं जान सकता। मान लीजिए पांच सेवक हों किसी के, और पांचों से वो काम ले सकता है, करना है, लेकिन बीच में एक और व्यक्ति है जो उन पांचों को संभाल रहा है, बिना उसके उन पांचों से सीधा संपर्क इसका भी नहीं हो सकता आत्मा का। तो जब जब होगा वो इसके माध्यम से ही होगा। तो आत्मा का इंद्रियों से जो संपर्क होगा वो कब कब? जब मन का इंद्रियों से संपर्क होगा तभी इसको पता लगेगा, क्योंकि आत्मा तो मन से ही संपर्क करता है, इंद्रियों से नहीं करता। ठीक है, उस दृष्टि से आगे देखिए। अयोग पत्यात अनुत्पत्तिर युगपत ज्ञाना नाम आत्मगुणत्वे भी। तो अयोग पत्यात एक साथ न होने के कारण से यह हेतु है, अनुत्पत्तिर युगपत ज्ञाना नाम एक साथ ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होती है। उसने आक्षेप दिया था पिछले सूत्र में एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति होने लगेगी, तो इसने समाधान किया एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होगी अयोगपद्य होने से। आत्मगुणत्वे भी, आत्मा का गुण ज्ञान माना जाए तो भी अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होगी। ये सामान्यतया जो व्याख्या की जाती है उस तरह से मैंने पंक्ति का अर्थ लगाया, जो आत्मा को विभू मान करके व्याख्या करते हैं उसका। दूसरे ढंग से यहां पर क्या करेंगे? अयोगपत्यात अनुत्पत्तिर, अयोगपत्य होने से अनुत्पत्ति होगी। अनुत्पत्तिर युगपत ज्ञाना नाम आत्मगुणत्वेपि, एक साथ अनेक ज्ञानों का होना ये आत्मा का गुण होते हुए भी, एक साथ अनेक ज्ञानों का होना ये आत्मा का गुण होते हुए भी अयोग पद्याद अनुत्पत्ति, एक साथ सन्निकर्ष नहीं होने से, किसका? इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष न होने से ज्ञान नहीं होंगे। अब ये जो युगपत ज्ञाना नाम को आत्मगुण मान करके अलग ढंग से संगति लगाई, उस दृष्टि से आत्मा एक काल आत्मा भी अनेक जानों को जानने वाला तो है, ये मान करके कथन किया जा रहा है। भले ही अणु है, अणु होते हुए भी एक साथ अनेक जानों को जान सकता है, क्योंकि वो स्वामी है, प्रभु है, विभु है, वो जान सकता है, मन नहीं जान सकता। लेकिन ये होते हुए भी एक साथ अनेक जानों को जानने की सामर्थ्य होते हुए भी आत्मा क्यों नहीं जान पा रहा है? क्योंकि अयोगपद्य होने से। किसका अयोगपद्य होने से? मन का इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष का अयोगपद्य होने से, जो हेतु बताया गया, इसलिए वो नहीं जान सकता। ये दूसरा अर्थ जो मैं संगति लगा रहा था, उस ढंग से देखेंगे तो ऐसे संगति लगाएंगे। आगे, यदि पुनर आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष मात्रात गंधादि ज्ञानम उत्पद्यते। ये पिछला समाधान जो दिया था सिद्धांती ने, मन को बीच में ला करके दिया था। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो दोनों मान रहे हैं, तो ये मन के सन्निकर्ष को बीच में डाल करके खंडित किया पूर्व पक्षी को। तो पूर्व पक्षी कहने लगे, मन को हटा ही दो ना आप, बिल्कुल इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है और बस आत्मा का सन्निकर्ष हो गया सीधा इंद्रियों के साथ में। तो तीन तीन चीजों का हुआ, अर्थ का, इंद्रिय का और आत्मा का। इंद्रिय से, इंद्रियों से आत्मा का ऐसा मान लो तो भी तो हो सकता है ज्ञान, ऐसा क्यों नहीं मान लेते? यदि पुनः, अगर ऐसा माने कि आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष मात्रात, आत्मा इंद्रिय और अर्थ इनके सन्निकर्ष मात्र से, यानी मन को हटा करके गंधादि ज्ञानम उत्पद्यते, गंधादि का ज्ञान उत्पन्न होता है, अगर ऐसा कोई माने तो। अब ये सारा अभ्युपगम से चल रहा है, वैसे तो ये मन को ही मान रहे हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि मन को नहीं माना जाए तो कैसे समाधान करोगे? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, न उत्पत्ति कारण अनपदेशात। बोले आपका कथन ठीक नहीं है, कि शास्त्र में जो कथन किया गया है वो उत्पत्ति कारण का अनपदेश है, उत्पत्ति के कारणों का कथन नहीं किया जा रहा है। कहां पर? प्रत्यक्ष में, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, वहां पर उत्पत्ति के कारणों का परिगणन नहीं किया जा रहा है। हमने पहले भी चर्चा की थी प्रारंभ में, ये कारणों का या सन्निकर्ष का परिगणन नहीं है कि इंद्रिय और मन का, मन और आत्मा का, वो भी इस लक्षण में आना चाहिए, वो परिगणन नहीं है। जो मुख्य इसका विशिष्टता केवल उसका कथन है। भाष्य, आत्मेन्द्रियात सन्निकर्ष मात्रात गंधादि ज्ञानम उत्पद्यते। आत्मा इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष मात्र से गंधादि ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा माने तो न अत्र उत्पत्ति कारणम अपदिश्यते। या उत्पत्ति के कारणों का ही कथन परिगणन नहीं किया जा रहा है, ये वहां का मुख्य विषय नहीं है। ये न एतत् प्रतिपद्य में, जिससे कि हम ये निकालें, यदि वहां या इस सूत्र में, इन प्रकरणों में उत्पत्ति के कारणों का सबका परिगणन उल्लेख किया जा रहा होता सन्निकर्षों का, तब तो हम कह सकते थे कि यहां पर इन्हीं का सन्निकर्ष या इन्हीं का परिगणन किया गया है, तो यही होंगे, मन को आप बीच में मत लाओ। लेकिन वो उसका परिगणन है ही नहीं, वहां तो दूसरे लक्षण को कहा जा रहा है, प्रसंगवशात इस सन्निकर्ष को कहा गया है, इसलिए उसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि मन का सन्निकर्ष तो होता ही नहीं है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है 23वां सूत्र, विनाश कारण अनुपलब्धे है अनुपलब्धेश्च अवस्थाने तन्नित्यत्व प्रसंगः। ये सूत्र पहले भी आया ऐसा का ऐसा, 227 पे, 227 पे जो का तो सूत्र है, लेकिन वो भिन्न प्रसंग में है, यहां भिन्न प्रसंग में। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? विनाश कारण की अनुपलब्धि होने से, विनाश कारण अनुपलब्धेश्च। अब ये किस प्रसंग में बोल रहा है पूर्व पक्षी? कि ज्ञान गुण आत्मा का है, ये सिद्धांती ने मान रखा है और लगभग सिद्ध कर दिया। तो जब ऐसा मानोगे आप, तो ज्ञान गुण को आत्मा का मानोगे, तो सिद्धांती ज्ञान गुण को या बुद्धि को अनित्य मान करके आया है पीछे, तो बोले कि फिर अगर ज्ञान गुण आत्मा का है तो वो अनित्य नहीं हो सकता, उसको तो फिर नित्य मानना पड़ेगा आपको। ये विरोध दिखा रहा है उसके पक्ष में, आप ऐसा मानोगे तो आपके सिद्धांत से आपका विरोध आएगा। तो विनाश कारण की अनुपलब्धि होने से, विनाश का कोई कारण ही नहीं है बुद्धि का, अनुपलब्धेश्च अवस्थाने, उसके स्थित होने पर, किसके? बुद्धे अवस्थाने, बुद्धि या ज्ञान के स्थित होने पे, चूंकि विनाश का कारण नहीं है इसलिए वो अवस्थित है ये हमारे को मानना होगा। तो तन नित्यत्व प्रसंग ज्ञान के बुद्धि के नित्यत्व का प्रसंग यानी दोष आ जाएगा, जबकि आप अनित्य मानते हैं उसको। भाष्य तदात्म गुणत्वे अपि तुल्यम इत्येतत् अनेन समुच्चीयते। ये जो पीछे 20वां सूत्र था तदात्म गुणत्वे अपि तुल्यम, आत्मा का गुण मानने पर भी वही दोष आएगा, तो उसी दोष भिन्न ढंग से ये एक और दोष बता जा रहा है। तो विनाश का कारण क्या हो सकता है उसको आगे बता रहे हैं। द्विविधो ही गुण नाश हेतु हो, गुणों के नाश का कारण दो ही होते हैं, किसी भी गुण के नाश का कारण दो ही होते हैं, कौन से? गुणानाम आश्रय अभाव एक हो गया ये अल्प विराम, विरोधी च गुण ये दूसरा कारण, गुणों का जो आश्रय है उसी का अभाव हो जाएगा तो गुण का विनाश हो जाएगा। किसी गुण का नाश कब हो जाता है? जब उस गुण का आश्रय जो द्रव्य है, अब मान लीजिए कांच है उसका कोई स्पर्श है, ठीक है, चिकना है ये, एक बना हुआ है जैसा भी बना हुआ है ये, अब इसको तोड़ दिया पीस दिया तो अब ये उस तरह से दर्पण का या कांच नहीं रहा ना ये, तो अब इसमें वो चिकनापन नहीं रहेगा या देख नहीं सकते उसमें, जो उसके गुण थे वो समाप्त हो गए, चिकनापन समाप्त हो गया, अब खुरदरापन चिकनापन वो आ गया, तीखापन आ गया, उसमें पीस दिया टुकड़े हो गए, ठीक है। द्रव्य का नाश होने पर भी गुण का नाश हो जाता है। घट में धारक धर्म है, रोकता है वो पानी को अपने अंदर धारण करता है, और घड़े को अगर नष्ट कर दो तो तोड़ दो तो उसमें वो नहीं हो सकता। घड़े का रूप गुण है, घट का अपना एक विशिष्ट रूप गुण है, और घड़े को तोड़ दिया पीस दिया हमने तो रूप गुण कहां गया उसका? वो जो घटाकार घट वाला जो रूप था वो कहां गया? नष्ट हो गया ना। तो गुण का नाश एक तो तब होता है जब उसके आश्रय द्रव्य का नाश होता है, एक। दूसरा कहा विरोधी च गुण, अथवा उसका विरोधी गुण वहां पर आ जाए, द्रव्य का नाश नहीं हुआ है, आधार द्रव्य का नाश नहीं हुआ है लेकिन विरोधी गुण आ जाए तो भी उसका नाश हो जाता है, ठीक है। कोई दृष्टांत कोई सा भी ले लो, मन का ले लो, जैसे मन में मान लीजिए क्लिष्ट संस्कार है, क्लिष्ट वृत्ति है, मन उसका आधार है और क्लिष्ट वृत्ति है, और अक्लिष्ट वृत्ति अगर आ गई तो क्लिष्ट वृत्ति का नाश होगा, लेकिन आधार नष्ट नहीं हुआ है, आधार नष्ट नहीं हुआ है। चित्त में अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान आ गया तो वो नष्ट हो जाएगा, क्यों नहीं होगी? विपरीत गुण से होने से। सुख और दुख ले लीजिए, सुख और दुख ले लीजिए, सुख है अभी और दुख आ जाए तो क्यों? विपरीत है। दिन है रात आ गई तो दिन समाप्त हो जाए, रात है और दिन आ गया तो प्रकाश है तो अंधकार, अंधकार है तो प्रकाश, कुछ इस तरह से। राग और द्वेष, द्वेष है क्रोध अभी हुआ हुआ है और खूब उभरा हुआ है, और किसी से स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया तो क्रोध, और अभी स्नेह या प्रेम है और कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके प्रति बहुत आक्रोश है तो वो प्रेम स्नेह दब जाएगा और क्रोध उभर जाएगा। ये क्या चीजें हैं? जहां आधार द्रव्य तो बना रहता है लेकिन उसके गुण विरोधी गुण से वो दब जाता है। तो गुणों का नाश दो तरह से होता है, या तो आधार द्रव्य नष्ट होता हो या तो विरोधी गुण आता हो। बोले यहां दोनों ही नहीं है। भाष्य देखिए आगे, नित्यत्वाद आत्मनो अनुपपन्न पूर्व, आत्मा के नित्य होने से पहले वाला तो उपपन्न नहीं है, यानी द्रव्य का नाश तो हो नहीं सकता जिससे कि आप उसके गुण ज्ञान का नाश समझो। तो नित्यत्वाद आत्मनो अनुपपन्न पूर्व, विरोधी च बुद्धिर गुणों न गृह्यते, और बुद्धि का विरोधी गुण भी नहीं है, बुद्धि का कोई विरोधी गुण भी नहीं है इसलिए तो भी वो नष्ट नहीं हो सकता। तस्मात आत्मगुणत्वे सति बुद्धेर नित्यत्व प्रसंग, इसलिए यदि ज्ञान को आत्मा का गुण मानोगे तो ज्ञान के नित्यत्व का प्रसंग आ जाएगा, जबकि आप उसको अनित्य मानते हो, ये एक दोष आएगा। एक सूत्र और करते हैं। पूर्व पक्षी का है, इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है 24वां सूत्र। अनित्यत्व ग्रहणात, वह है ये अनित्यत्व ग्रहणात, अनित्यत्व ग्रहात, हाँ अनित्यत्व ग्रहात बुद्धेर बुद्ध्यंतरात विनाशः शब्दवत्। अनित्यत्व का ग्रहण होने से प्रत्यक्ष है ये तो अनित्यत्व तो ज्ञान का, बुद्धेर बुद्ध्यंतरात विनाशः, दूसरी बुद्धि से दूसरे ज्ञान से दूसरे ज्ञान का नाश हो जाता है। बुद्धे बुद्ध्यंतरात विनाश, बुद्ध्यंतर से बुद्धि का नाश हो जाता है, दूसरे ज्ञान से दूसरे ज्ञान का नाश हो जाता है शब्दवत, शब्द के समान जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द को नष्ट कर देता है, वो शब्द ही शब्द से वो नष्ट करता रहता है, भिन्न भिन्न नया नया शब्द उत्पन्न होता जाता है, पूर्व वाले को नष्ट कर देता है, ऐसे ही दूसरा ज्ञान दूसरी बुद्धि पहले वाले ज्ञान को बुद्धि को नष्ट करती है, यानी ज्ञान ही ज्ञान को नष्ट करता है, ज्ञान का विरोधी कोई दूसरा गुण नहीं है लेकिन ज्ञान ही ज्ञान को नष्ट करता है। हम कहते हैं ज्ञान को नष्ट करेगा कौन, अज्ञान करेगा, मिथ्या ज्ञान करेगा, वो भी तो ज्ञान ही है यहाँ की दृष्टि से, शुद्ध ज्ञान और मिथ्या ज्ञान दो हो गए, लेकिन है तो ज्ञान ना, जानना तो दोनों में है, तो जो नष्ट होगा तो कैसे होगा, दूसरा दूसरे को नष्ट करेगा। भाष्य अनित्य बुद्धि रीति सर्व शरीरिणाम शरीरिणाम प्रत्यात्म वेदनीयम एतत्। अनित्यत्व ग्राहत की व्याख्या कर रहे हैं कि बुद्धि अनित्य है, ये सब शरीरधारियों की सब मनुष्यों के व्यक्तिगत प्रत्यात्म वेदनीय है, हर व्यक्ति इसको तो अनुभव करता है, यानी प्रत्यक्ष है, तो इसमें कोई प्रमाण क्या चाहिए। गृह्यते च बुद्धि संतान, और बुद्धि का संतान भी गृहित होता है कि पहले जो हमने जाना था उसको फिर जानते जाते हैं, अभी उसको जान रहा हूं, 10 दिन बाद भी जानता हूं, 1 वर्ष बाद भी जानता हूं, बुद्धि का संतान भी देखा जाता है। तो गृहते च बुद्धि संतान तत्र बुद्धेर बुद्ध्यंतरम विरोधी गुण इति अनुमीयते, बुद्ध्यंतर ही बुद्धि का विरोधी है ये अनुमान किया जाता है। उदाहरण यथा शब्द संताने शब्द शब्दांतर विरोधी इति, जैसे शब्द का संतान मानने पर एक शब्द ही दूसरे शब्द का विरोधी माना जाता है, ऐसे ही बुद्धि है अनित्य है, बुद्धि का क्रम यानी संतान दिखाई दे रहा है तो बुद्धि ही बुद्धि के विरोधी होती है, ज्ञान ही ज्ञान का विरोधी होता है। तो इसलिए यदि अशुद्ध ज्ञान है मिथ्या ज्ञान है और उसको ठीक करना है तो उसका विरोधी गुण ज्ञान ही लाना पड़ेगा, लेकिन वो ज्ञान उसका विरोधी होना चाहिए पहले वाले का, उसके अनुकूल हुआ तो उसको पुष्ट करेगा, विरोधी ज्ञान हुआ यानी शुद्ध ज्ञान हुआ तो मिथ्या ज्ञान को हटाएगा। बुद्धि का विरोधी गुण बुद्धि ही होती है, इसलिए भिन्न गुण न होते हुए भी बुद्धि बुद्धि को नष्ट करती है तो बुद्धि तो अनित्य ही रहेगी। आत्मा को अनित्य मानते हुए भी, आत्मा का गुण ज्ञान मानते हुए भी ज्ञान गुण अनित्य ही रहेगा। ये इस प्रसंग का एक छोटा प्रसंग समाप्त हुआ बीच में, आगे इसी की बात की और चर्चा चलेगी, ज्ञान गुण आगे खूब लंबा चलेगा और खूब व्यापक चर्चा चलेगी अभी भी। ठीक है, प्रणाम। Oh।